jak głupie dzieci, mijasz nas jak kurę śmieci, niezmiernie od lat mijasz nas. Mijasz mnie. Grzegorz Markowski z grupą Samolot. To jedno z kilku nagrań nigdy nie wydanych na żadnym nośniku, a stanowczo na to zasługuje, bo to bardzo dobra, udana sesja nagraniowa. Mam nadzieję, że kiedyś uda się doprowadzić do jej wydania. To jest program trzeci, więc myślę, że tryptyk z okazji urodzin Grzegorza Markowskiego to najlepsze rozwiązanie. To teraz na zakończenie tego tryptyku utwór już z płyty, no ale też wydanej tylko na winylu wiele lat temu, no i potem cisza. Więc czekamy też na wznowienie tego materiału na jakimś cyfrowym nośniku. Grzegorz Markowski po raz trzeci. Komu bije dzwon? znowu bije dzwon. Tak kończył się album Kolorowy Telewizor. Właściwie jedyny taki stricte solowy album Grzegorza Markowskiego. Jeszcze raz z najlepszymi życzeniami z okazji 68. urodzin. I myślę, że dzisiaj głosu Grzegorza na antenie będzie sporo. Na pewno będzie trochę muzyki perfektu, ale my tutaj w audycji Trójka Budzi takie trochę nieoczywiste spojrzenie na twórczość tego jednego z najważniejszych polskich wokalistów rockowych. A skoro przy jubileuszach jesteśmy, wczoraj minęło dokładnie 40 lat, odkąd usłyszeliśmy po raz pierwszy te dźwięki. Congratulations! Exclamations! Exaggerations! Talk! Elephant talk! Elephant talk! Elephant talk! Elephant talk i grupa King Crimson, oczywiście. Wczoraj upłynęło 40 lat od ukazania się albumu Discipline. No, płyty bardzo specyficznej, jeśli chodzi o wcześniejszy dorobek grupy King Crimson. Album, który ukazał się po kilku latach zawieszenia działalności zespołu. No i to był trochę już inny King Crimson. Nie tylko dlatego, że nowi muzycy, bo oprócz Roberta Fripa, oczywiście Bill Bruford na perkusji, ale także Tony Levin na basie i Adrian Belew na gitarach i przed mikrofonem, no ale też zupełnie nowe spojrzenie na muzykę, na instrumenty przede wszystkim, bo tutaj mocno eksperymentowali Bill Bruford na perkusji elektronicznej, Tony Levin na sticku, no a z kolei dwaj panowie z frontu, że tak powiem, czyli czy ja mogę powiedzieć, że Robert Fripp siedzi na froncie? Raczej nie, bo on raczej tak z boku. No ale Robert Fripp i Adrian Belew na syntezatorach gitarowych. Muzyka zupełnie inna niż to, co King Crimson robiło w latach 70. czy nawet 60., ale ten zespół zawsze się zmieniał. Dla mnie okres kolorowej trylogii to chyba mój ulubiony czas w historii zespołu King Crimson. Wiele zespołów zmieniało się w latach 80. W latach 70. grupa Queen, o czym już mówiłem niejednokrotnie, unikała syntezatorów, no ale już w latach 80. trochę trudno byłoby sobie wyobrazić na przykład taki utwór jak Radio Gaga bez tego instrumentu. We'll be right back.

na których nie ma zim. Na pewno są planety, na których nie ma zim. Nie możemy stąd odejść, ani tu być, ani ja, ani ty. Grzegorz Ciechowski jako obywatel GC. No jedna z najważniejszych płyt, jedna z najważniejszych, bo dwie płyty w latach 80., które dla mnie są, no, takim kanonem polskiej muzyki rockowej. Jeszcze jeden polski utwór i to będzie już ostatni, myślę, na dzisiaj. Lombard, Taniec pingwina na szkle. Yeah. taniec pingwina na szkle i grupa Lombard, ale w wersji koncertowej zarejestrowana 21 listopada 1982 roku w sali Filharmonii Szczecińskiej, czyli wtedy, gdy powstał album Live. No ale na płycie Live, na tym oryginalnym wydaniu tego utworu, w tej wersji nie było, a moim zdaniem to wersja znacznie ciekawsza od tej studyjnej. Trójka Budzi. Tak sobie myślę, że skoro gramy muzykę lat 80., no to nie może zabraknąć tego zespołu. Computer. i Computer World. Zespół, który bez wątpienia był jednym z największych źródeł inspiracji dla całej brzmieniowej i muzycznej rewolucji lat 80. Patrzę na nasz trójkowy zegar, 5:34. No niewiele czasu zostało, więc szybciutko. Jeden dla mnie z najważniejszych głosów wszechczasów, Peter Gabriel. Tonight. Peter Gabriel. Początek płyty Soul. A skoro jesteśmy już przy Peterze Gabrielu, to niedaleko do zespołu, który właśnie wyruszył swoją ostatnią trasę koncertową. Tonight, Tonight, grupa Genesis, która, jak wspomniałem, właśnie ruszyła w trasę koncertową. No i nie wiem jak Państwo, ale ja mam trochę mieszane uczucia. No dobrze, niewiele nam czasu zostało. Skoro był Roger Waters, był Peter Gabriel, skoro jestem tu ja, no to musi być jeszcze Sting. Saksofon Branforda Marsalisa. Sting, Englishman in New York, utwór z płyty Nothing Like the Sun. Bez wątpienia najważniejszy w jego dorobku. Tak trochę w oczekiwaniu na ten nowy album, który zbliża się dużymi krokami. Jeszcze jedna data do odnotowania, no to było wczoraj, no, ale jednak warto pamiętać, że wczoraj 64 lata skończył Nick Cave. Then why? face it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I Song, Nick Cave and the Bad Seeds. Artysta, którego muszę to powiedzieć, zawsze szanowałem, ale pokochałem miłością wielką od momentu, gdy miałem okazję zobaczyć go na żywo. To jest przeżycie, które trzeba przynajmniej raz doświadczyć. I to tyle na dziś. Halina Leszczyńska, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy Państwu, no i zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. A teraz pora na trójkę. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. but we live in different worlds. Fools to make